Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Virksomhedernes regnskaber sætter lige nu stemningen i markedet. I går til den negative side, da industrigiganten Caterpillar kom med sløje tal, og chipproducenten Nvidia smed en nedjustering i markedet. Begge selskaber pegede på den kinesiske afmatning som synderne. Men det var i går. I dag der er der regnskaber fra blandt andre. Apple kommer sidst på dagen i dag. Pfizer, Siemens, Gamesa kommer også med tal. Der er nyt ude for Norwegian til den negative side af det. Lars Svendsen, godmorgen og velkommen 22, til dig. 22. Hold den fast. Islandet, som vi får hjemme i. Fordi jeg skal også sige godmorgen og velkommen til dagens gæst, og det er Jack Nicogosian. Velkommen til dig, Jack. Jo, tak. Du er stifter af fintech-virksomheden Arise, som leverer globale betalingsløsninger baseret på blockchain. Du går også under navnet Bitcoin Jack. Hvordan fik du det kælenavn, hvis vi kaldte det? Ja, jeg har været involveret i krypto- og blockchain-spacet i ret mange år, og har i over 5 år arbejdet hos Coinify, den danske brokervirksomhed. Og jeg lavede noget marketing og salg for dem, og så sagde jeg til min chef, hvis I betaler hele min løn i bitcoin en måned, så prøver jeg at overleve kun for bitcoin. Men det betyder så, at jeg skal spise på Hungry, og jeg skal ikke tage bussen. Jeg kan ikke alle de der almindelige ting, så jeg skal finde løsninger. Så siger Mark, min daværende chef, det kan du ikke klare. Så siger jeg, lad os gøre det. Lad os prøve. Og så gjorde jeg det. Jeg blev 30 dage kun ved brug af bitcoin i København. Du ser sund og rask ud i dag, kan jeg så sige. Det gjorde jeg ikke dengang. Jeg tror, jeg tabte mig 3 kilo den første uge. Ej, det var måske meget sundt, men jeg skulle cykle alle steder, fordi jeg kunne ikke tage DSB og taxaer. Var det 3 år tilbage nu? Hvad var det? Ja. Vil det være anderledes, hvis du lavede det eksperiment i dag? Det ville være sværere. Ja. Ironisk nok ville det være sværere i dag. Der er færre steder i København, der accepterer bitcoin-betalinger, end det gjorde dengang. Men hvad var din måde? Så spørger jeg mig sammen. Hvad var reallønnen? Fik du mere i løn? Fik du lønforhold til, faldt du? Fordi det var jeg på, om prisen steg eller faldt. Hvad gik det med det? De første par dage steg prisen, så hver gang jeg brugte penge, så kunne jeg ikke mærke det. Så der, det gør ikke rigtig nogen forskel. På et tidspunkt, så løb jeg så tør for penge, fordi prisen var ekstremt volatil, og man kunne ikke regne med det, og så fik jeg en til chunk penge. Så jeg brugte mere den måned, end jeg ville have gjort. En chunk? Fordi som du siger, prisen var volatil og ekstremt uterrenelig. Ja. Men Jack Nicogosian, vi skal tale mere blockchain-teknologi, end vi egentlig skal tale... vi skal tale krypto. Så I to derovre. Jeg skal lige høre dig helt overordnet, Jack. Jeg har lige været i Davos og kom hjem her i fredags. Jeg var der også nede for første gang sidste år. Sidste år, der var gaderne fyldt af kryptovaluta. Altså, der var næsten the sky is the limit. Jeg tror også, at en bitcoin dengang svarede til, var det $10,000 eller et eller andet. Samme tidspunkt i år svarede det til $3,000, så man må sige, det er noget at knække. Og der var heller ikke noget bitcoin at gå efter. Ethereum var dernede, men ellers var det udelukkende blockchain, der fyldte. Også på den officielle scene. Hvad skal verden bruge blockchain til? Det, du beskriver lige der, er en meget klar tendens. Der var sådan et bitcoin-blockchain-rush, hvor alle skulle eje det, og alle butikker skulle tage imod det, og det ene og det andet. Man kan sammenligne det lidt med dengang, da internettet kom frem, da man fandt ud af, at man kunne lave hjemmesider og IT-produkter, så skulle alle også bare lave et eller andet .com-boom, og de fleste af dem, de krakelerede også. Men det, som så var tilbage og rejste sig efterfølgende, det var de stærke spillere som Amazon og som Google og som hvad der nu er tilbage. Det er lidt det samme, vi ser med blockchain og bitcoin og alt det der. Der blev opfundet en teknologi, så var der en masse mennesker, der tog det til sig og prøvede det ene og det andet, og der var lige pludselig 10.000 af forskellige kryptovalutaer, og ingen af dem duede til noget rigtigt. Og så krakelerede hele markedet. Og det, vi kommer til at se nu, det er, at de, der overlever, de projekter, der overlever, det er dem, som vi kommer til at høre meget mere om i fremtiden. Jack Nicogosian, du er med os i dag. Vi skal have til at holde på markedet. Man skal sige, at jeres virksomhed Arise, I har lige hentet, var det 10 millioner på det, man kalder en ICO. Så det skal vi selvfølgelig også høre meget mere om. Men Lars Svendsen, vi skal simpelthen have tur i markedet, fordi det er jo en uge, hvor det i den grad regner omkring ørerne på os med regnskaber, hvor vi selvfølgelig også har en Brexit-afstemning i morgen. Vi har handelssamtaler mellem USA og Kina, der starter også i morgen onsdag. Vi har rentemøde i USA onsdag, og så har vi jobtandet, der lander fredag. Men lige nu og her i dag, hvad er der så fokus på for jer investorer? Jamen altså, vi har jo de her regnskaber, og der sker jo noget blandt andet. Så er der jo altså sket det, at Norwegian, som har en presseøkonomi, flyselskabet i Norge, der er lidt større end SAS i passager, at de er kommet ud og sagt, at de skal bruge 3 milliarder kroner. En chunk, kunne så kalde det for, efter jeg lærer et nyt ord lige her for 10 minutter. Du lærer hurtigt derovre. Ja, men det er da utroligt. Det er dejligt. 3 milliarder, det er jo sådan noget. Ja. Og, og de har jo forvejen her for nogle få dage siden meldt IAG, det er jo virkelig en British Airways, og Iberia, som er gået sammen, det hedder International Airport, eller en group, Airlines Group, at de ville ikke købe Norwegian, og så faldt aktien jo der, og nu er den så taget en gang til. Og så nu er vi så nået ned i 116, og det er jo efterhånden noget langt ned, den har været i 300 og så videre, og vi hjemme i verdensfirmaet, hvor vi flyttede lidt ved den her. Aktieinfo? Jeg strittede så meget mod, jeg kunne, men vi fik det heldigvis solgt med i tide på 190, eller hvad for noget, uden at tage penge. Ja. Men jeg har faktisk i går, for det ikke skal være løgn. Jeg hører rygter. Købt Finnair. Og det har ikke noget med det, jeg gør overhovedet. Og det er jo så, fordi det er en meget, meget fluktuerende aktie. Mm. Men den er bare meget, jeg synes faktisk, det er interessant aktie aften på, jeg har jo sådan en kandidatbænk, vi kalder for, og sådan nogen, du holder øje med. Ja. Den har været på min i lang tid, men så havde jeg jo SAS, den forlod jeg med lille tab her i Danmark, og dårligt efteråret, men nu har jeg så købt den her i går faktisk, hvis jeg skulle være løgn, for jeg havde lige lidt penge, 30.000, der skulle bruges. Og så kommer den i dag, og det er jo så måske lige, jeg ved, den er jo ikke, de er jo ikke noget med hinanden at gøre, men man kan jo sige på den måde, at hvis nu tager den hårde udgave, ikke? Så ville Finnair, som jo lever lidt op i hjørnet derop, af Skandinavien i fred, ikke? I Finland? Der er deres egen verden deroppe, ikke? Jo. Det har Finland langt hen ad vejen, ikke? Men hvad hedder det? SAS er jo langt mere eksponeret mod Norwegian. SAS ville jo elske, at Norwegian forsvandt. Det er jo den hårde. Ikke kun SAS, tænker jeg. SAS men også resten af luftfartsselskaberne. Ja, det er jo ret ikke. Men altså, du vil sige, nu ser det jo så ud til, nu får de så, og det er jo overlevelsesøvelser, det her, i gang på gang på gang, at nu får han så, hvis, jeg ved ikke, hvordan han har skaffet de 3 milliarder, det ved jeg ikke, men hvis det der lykkes nogenlunde for ham, så kan han jo måske komme for hovedet over vandet, ikke? Skulle du have ventet til i dag, og så købt nu videoen i stedet for at finde? Ja. Jamen det er jo det, der nu kan blive en mulighed, men nu må vi jo lige se, hvor den ender henad, men den er, altså, det er jo en aktie nu, som er kommet ned, hvor vi kan begynde at kigge på den, men det er jo sådan noget high risk, og vi må se på tegning og alt det der, men det marked får altså 3 milliarder, den forkert var ind i selskabet og ikke ud, det her hugger jo aktien ned. Vi har så en anden en, det er Stål i Sverige, SSAB, Swedish Steel Aktiebolag. Er også ude med regnskab, ja. Og det var ikke, fordi det var en specielt godt regnskab, men de sætter udbyttet op. Jeg har jo en lille smule tilbage. Det er skal vi lige trække os en gang tilbage? Træk vejret ned i maven, og så lukke den første. Lars Svendsen har handlet Finnair til Millionærklubbens portefølje. Skal vi tør vi se, om den stiger eller falder? Det er egentlig bare det, der gerne lige vil hen. Fordi du har jo lagt stærkt fra start her i år, og nærmer dig de 300.000, når du startede på 250. Ja, jeg er lige gået under 299, 534. Det ligner sådan en coaster, ikke en 299. Men hvad hedder det? Altså, den stiger faktisk en lille smule på det, så jeg ved ikke, hvad der sker med SAS. Skal vi lige kigge på den også? Det kunne vi lige tage hele vejen rundt. Men ja, jeg købte den, og jeg er jo sådan en optimistisk portefølje eller sådan noget. SAS, han stiger 1,8, så altså, det er altså kun, hvad? Det er kun Norwegian, der så falder i dag. Ja, men det er jo klart, hvis du skal skaffe de penge. Det er jo ligesom min gumspace, da jeg havde den købt under tegningen og det der, ikke? At hvis ikke du har en stor onkel, der kommer og siger, jeg vil godt holde hånden under, der er kommet 3 milliarder, hvem stiller en garanti for det? Eller skal du bare gå ud og skrave pengene sammen for højre og venstre? Ikke? Så er vi jo lidt nede i et hul. David, der er også regnskaber, som du siger, fra vores svenske nabo i dag. SSAB er landet. Den stiger 4-5%. Det gør den. Og så er der jo også nyt fra tyske, spanske Siemens Gamesa i relation til Vestas. Ja, der skal vi så længere ud i verden for at finde den. Går det for hurtigt, Lars Svendsen? Ja, det gør det, og det var vist ikke så super duper godt. Men den skal vi jo finde på hvad hedder det, på nogle andre skærme, fordi den er ikke noteret herhjemme. Jo. Nå, du må godt få lov at dykke ned i SSAB. Ja. Men altså, hvis vi ser markedet, så er det jo ned med en godt og vel en 0,5% ude i Asien. Ja. Det er sådan lidt surt. Det der Fed sætter ikke, ødelægger ikke renten. Måske gør de et eller andet, som er venligt. Nej, de fastholder nok den tonegivende rente i det spænd, der hedder 2,25-2,50, som de kører med nu. Det er i hvert fald forventningerne. Ja, historien er jo den med, at de måske ikke vil trappe ned for deres obligationsbeholdning. Ikke? Og det er et rygte. Men i virkeligheden er det jo dem selv, der sender det ud. Det er jo en test, det her. Det er en ballon, de har sendt op. Og så får de en eller anden, hvad hedder det, bukkerdrenge til at løbe rundt der og være messenger boys. Og så ser de lige, hvad siger de til dig? Og hvis de så bliver glade for det, så, så gør det. Efter nærmere overvejelse har vi nu efter 2 dages rygter fundet ud af, at det var en god idé, så det gør vi. Så der kommer nok et eller andet der, som er venligt. Hende med en brexit lidt over, det er jo, at parlamentet reelt set squeezer hende mere og mere ud, fordi hun ikke vil holde op, og hun vil ikke træde tilbage, og så til gengæld, så bliver hun skubbet helt op i hjørnet, og så siger jeg, at du kan få lov at stå der, og holde, du får et stykke papir, skulle læse det højt, kan du det? Det, de siger til hende, ikke? Kan du finde ud af det, lille mor? Læse den her side op. Vi har skrevet, hvad du skal sige. Lige, du strammer tone. Jamen, det er jo det, det der sker. Fordi hun skulle jo pakke sammen og sige, ved du hvad, det her, det var ikke mig. I vil have noget andet, så find noget andet. Ikke mig. Men det vil hun ikke. Hun har allerede sagt, at hun vil opgive i 2021. Så har hun jo sagt, for at redde sig selv sidste gang, så sagde hun, hvis I bare stemmer for mig under mistillidsvotummet i partiet, konservativt, ikke? Det er jo partiet! Tænk på det, det er partiet med Gud, Kong og Fædreland. Nå, Svendsen, det stikker af for dig. Skal vi lige... Men pointen var, hun sagde jo for at redde sig selv, sagde hun, jeg holder op i 21, så hun har jo allerede taget billetten, om så må sige. Men ja. Ja, vi kan jo måske så lige sige, at det er i morgen, at parlamentet igen skal stemme om en ny Brexit-aftale. Det er i dag, de skal debattere den, og det, der kom ud fra... På Storbritannien i går, det var altså, at Storbritanniens største private arbejdsgiver, detailkæden Tesco, som jo har været igennem flere turnarounds, de kom ud og sagde, jamen, altså, vi skal fyre en masse mennesker. Vi lukker omkring 70 butikker Tesco, der har, hvad var det, jeg læste, om over 400.000 ansatte, i hvert fald globalt, og 300.000 af dem er så i Storbritannien, og det er omkring 9.000 medarbejdere, der bliver berørte af det her. Så en kedelig note, må vi nok sige derfra. Du ved også, i køerne ved deres kassesluser skal man stå i venstre side. Det er jo England, ikke? Nå. Det var nyt, der var fra Tesco, og så fik vi altså Caterpillar, et regnskab, der ikke var helt som forventet, og så fik vi en nedjustering for chipproducenten Nvidia i går. Alt det har sat sig i markedet sammen med den her handelskrigsretorik, der stadigvæk kører, og sammen med Brexit. Altså, måske kan de kommende regnskaber her fra blandt andet, jeg ved ikke lige om Apple her i aften, Apple der jo allerede kom med nedjustering her den 2. januar, men ellers er de store tech-giganter, der kommer med regnskab i den her uge. Det var vi omkring i går med Peter Garnry fra Saxo Bank. Facebook kommer med Microsoft. Amazon kommer også, og så lukker Alibaba ballet fredag, kinesiske Alibaba. Hvor har vi Vestas her til morgen? Ja, det var godt gældt, det var lige, jeg ville have sagt. Ja, det tænker jeg. Jeg har lært det at stå her så mange år. Men fordi det er jo det nogle gange, hvis der kommer ud... Det er en lidt rystende, at jeg kan kigge på dig, og så... Hvis der sker noget i et selskab, så vil det jo afspare til andet sted. Og Vestas er ned med 0,5%, så der sker... Altså Gamesa, som jeg ikke kan finde kursen på endnu, Siemens Gamesa er, hvad hedder det, vi er lidt forsinket dernede fra, men det ser ikke ud til at spolere Vestas, humøret Vestas. Mm. Jeg skal lige, Jack Nikogosian, selvom du er i krypto-blockchain-verdenen, har du så en aktieportefølje? Står du og er lige så begejstret over dagens marked som Svendsen og jeg, eller står du og tænker, hvad er de gang i de to tosser? Jeg prøver at fange alle guldkornene her, som jeg kan. Jeg har oprettet min første konto på Nordnet faktisk for et par måneder siden, så jeg har da investeret på mange forskellige måder igennem årene, bare aldrig på den rigtige måde. Så det bliver da spændende. Jeg har ikke købt noget endnu. Jeg har kun jeg tror, jeg smed 10.000 kroner derhen for at se, hvad jeg kunne gøre. Men mit første køb i den forstand var Bitcoin i 2013. Ja. Men jeg har aldrig købt aktier eller obligationer eller handlet på traditionelle markeder. Nu har du også en egen virksomhed, hvor du kaster mange af dine penge i, kunne jeg forestille mig. Den skal vi høre. Men Lars Svendsen, hvad vil dit gode råd være til Jack her denne morgen, hvis han har 10.000 og står og brænder på en Nordnet-portefølje? Jamen, han er jo frisk mand, så hedder det. Han skal jo over have nogle aktier, der er noget volatilitet i, ikke? Ja, det vil være til for kryptomarkedet, jo. Mm. Så. Ja. Nå, jamen, altså, det skal du jo også være der. Du er jo også, du er ikke engang 40 år endnu, så. Ej, jeg er ikke engang 30 år endnu, hold, så der går lidt endnu. Ja, du ser bare modet ud alligevel. Ja, livet er hårdt. Jeg ved, hvad det er. Altså, ja, det er jo det. Det er sådan, at man har levet en hel måned på Bitcoin. Nej, men hvis du skulle se mig for 2 år siden, inden Arise, det var en helt anden mand. Men ja, nej, jeg har 28. Der er jo den gode regel, der siger, at hvis du ikke har nogen penge, skal du spekulere. Hvis du har moderat med penge, har du ikke råd til det, skal du passe på din familie. Og hvis du har mange penge, har du råd til at spekulere. Så du skal jo spekulere. Men altså være meget risiko. Jeg kan godt lide, at vi tror, at jeg har mange penge, fordi jeg står her i millionærklubben. Men det er ikke det, sandheden er. Jeg sagde, at du ikke har mange penge. Og vi taler om 10.000. Vi taler om 10.000. Det er det eneste tal. Jeg forholder mig sådan set kun til tal. Nu accepterer vi også dig som person, men... Når man siger, at man har købt Bitcoin i 2013, så tror folk, at man er meget rig, men indtil man så siger, at man kun købte 2 styks. Ja, så, og ikke har solgt endnu. Ved du hvad, vi havde sådan en for mange, måske til en røvstor. Vi havde en inden det der eventyr begyndte, så sagde han til mig, at han ville give mig sådan en. Og så sagde jeg, jeg vil ikke eje rigtigt. Vi fik en wallet hver med en bitcoin. Da vi toppede, der ville jeg have været 100.000 kroner rigere. Så kunne vi have været millionærklubben. Svendsen, vi har gæster i studiet. Lad os lige runde dagens marked af. Er der andre nyheder, vi skal til højde for? Nej, det er der ikke. Hvor har vi egentlig DSV og hele den her Panalpina, de har lagt bud på? Det er jo 2 uger siden, og jeg synes ikke rigtigt, jeg hører noget omkring det. Og vi mener faktisk heller ikke rigtigt, at... Det kan godt være meget, der ikke har overset det, men at Panalpinas bestyrelse skal jo komme med en anbefaling til sine aktionærer. Synes vi, det er et godt bud, eller et dårligt bud? Eller vil vi for eksempel forhandle med dem og få et bedre bud, ikke? Men jeg har ikke rigtig hørt noget fra dem, så jeg ved ikke... Det virker som om, at den er sådan lidt... den er sådan lidt uafgjort, og der er jo ikke andre, der har meldt sig med bedre bud. Jeg kan heller ikke rigtig forestille mig. Jeg mener, at de har... Kuhn og Nagel, kunne de ikke være dem, der ligesom skulle være med til at bokse lidt til prisen? Jo, men jeg tror ikke, at de er interesseret i at overtage dem. Kuhn og Nagel er jo faktisk... nu har jeg ligesom måttet kigge på dem her for nylig for at opdatere det, men han er jo væsentligt større end også en DSV. Han er faktisk 70% for større, tror jeg. Mm. Og jeg kan ikke se, at han skulle være interesseret i det der. Men det er som om, den er sådan lidt... men jeg skal gerne tjekke op, hvad vi kan finde ud af, men det virker som om, der ikke er nogen afklaring. Nej. Vi er 20 minutter inde i... måske lige, kvarter inde i børsdagen og i Millionærklubben. Velkommen til en fyr i tirsdag, må jeg nok sige. Der er gang i tallene, der er gang i regnskaberne. Du kan være med os. Det kan du. På den sms, der hedder 42 600 247. Jeg står og holder øje og skriv gerne dit navn med, så jeg ved, hvem det er, vi taler med her i studiet. Vi livestreamer selvfølgelig altid på vores Facebook-side, der bare hedder Millionærklubben. Der kan du også være med i kommentarfeltet lige om lidt. Så hopper vi fra aktiemarkedet over i blockchain, og det gør vi sammen med Jack Nicogosian for Arise. Det skal vi høre meget mere om. Svendsen, du er min finger på pulsen. Ja, det meste falder 102,5%, men det var godt. Ikke noget vildt. Men ja. SMS'en er indtil det er altså 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Jack Nicogosian, du er stifter af den her globale betalingsløsning, som vi kan kalde det, Arise, står bag. Men kan du lige bare sådan, hvad er det for en virksomhed? Hvordan kom den på banen? Den er jo ikke mere end et år eller to gamle. Gammel. Som jeg nævnte lidt tidligere, så har jeg arbejdet i det her blockchain og kryptospace, siden de fleste kryptovaluta blev opfundet. Jeg var så heldig at opdage Bitcoin forholdsvis tidligt, og i stedet for at se det som værende penge, så synes jeg, det var ret fascinerende, hvad det var for en teknologi. Jeg var ret nørdet, det har jeg altid været. Og det fik mig så til at søge job hos det eneste kryptosted, der var, som var Coinify. Og Coinify var, jeg tror, 5 personer. Et lille dansk startup, som... Lasse Birk Olesen, som vi også har haft på besøg i gang, blandt andre. Ja. Og det var en virksomhed, der hjalp med at købe og sælge Bitcoin primært. Og jeg kom så ind i kryptovarmen der. Fast forward 5 år, så er de en virksomhed på over 50, og jeg driver et innovation lab i deres helt nye kontor, hvor jeg i den sammenhæng får lov til at arbejde med blockchain uden for, hvad der er kerneområderne i Coinify. Så vi fik lov til at... Jeg har arbejdet med Nets på mikrobetalinger, jeg har arbejdet med Udenrigsministeriet på et solcelleprojekt, og jeg har rejst verden rundt og snakket alle mulige steder om blockchain og mulighederne, der ligger i blockchain. Og i bund og grund, så er det der interesserer mig, den underliggende teknologi bag Bitcoin, som hedder blockchain. Og hos Arise, så ønsker vi at bruge den teknologi, der er bag Bitcoin, til at flytte rundt på rigtige penge. Det er ligesom den korte historie. For hvor man i dag, når man overfører penge, også i Danmark, hvor kronen er stort set 100% digital. Hver gang man overfører penge i dag, eller betaler i en shop, så har vi de her mellemmænd, de her payment intermediaries, kortudstederne og bankerne og Nets. Mellemmænd, ja. Alle mellemmændene, ja. I Bitcoin-verdenen, der har du ikke de mellemmænd, der har du nogle IT-systemer, som sørger for, at transaktionerne sker, som de skal ske. Og det IT-system, der ligger bag Bitcoin, har ikke været hacket nogensinde, og det har været oppe nu i 10 år. Så man kan sige, at det er et sikkert system. Vi ønsker... Det er vi hører, han har sagt. Man forbinder tit blockchain med mafiaen, sorte penge, senest en kidnapning af en norsk rigmands kone, hvor der ligesom også skulle betales løsum i bitcoin. Er I blevet så pæne, som du nu siger, Jack? Eller kan jeg ikke finde ud af at skille tingene ad her? I bitcoin-verdenen, som alle andre, både finansielle og traditionelle markeder, så er der både de hvide og de sorte penge. Og i Bitcoin var en ny teknologi, ligesom internettet. Og de første hjemmesider var heller ikke stuerene. De første forums var heller ikke stuerene. Så ny teknologi bliver tit taget til sig af folk, der måske ikke er så stuerene. Men i dag så er det alt fra centralbanker til FN, til Verdens Naturfonden, til IBM og Microsoft og Google, og alle snakker blockchain og decentralisering. Og det var lidt ligesom jeg sagde før, med de første hjemmesider, er der et crash efter et boom, og så de, der overlever, de kommer til at bygge noget fantastisk og revolutionerende. Så for mig, jeg tror, prisen på bitcoin er omkring $3,000 nu, men jeg kigger ikke mere. Jeg synes, jeg er lidt ligeglad, fordi der sker så meget andet innovation inden for det space, og lad tradersne kigge på prisen for bitcoin. Det synes jeg, I bør gøre. Du nævnte før, at jeg snakkede om at have en kryptoportfølje. Det kunne da give mening. Ikke for mig. Jeg er technologist. Jeg vil gerne arbejde med teknologien. Så forklar mig en gang, Jack, fordi når jeg møder det her blockchain, så halvdelen af gangen, så tænker jeg, og møder de her nye projekter, så tænker jeg, okay, hvorfor er det, I skal bruge blockchain? Kan I ikke bruge eksisterende teknologi? Altså, hvor er det, her blockchain kan være et add-on til den eksisterende forretning? Ligesom du siger der, et add-on til en eksisterende forretning, det er et væsentligt led i, hvad vi gør. Vi er ikke en virksomhed, der udvikler blockchains eller opfinder blockchains. Vi er en finansiel e-money institution, som har tænkt sig at bruge blockchain som en microservice, kan man sige, ligesom andre microservices i vores økosystem. Så vi bruger, for at sige det simpelt, så vil vi bruge en database et sted, der giver mening. Vi vil bruge Microsoft og IBM, hvor det giver mening, eller en dansk tech-partner et sted, hvor det giver mening, og blockchain, hvor det giver mening. Så i vores tilfælde, så har vi brug for at kunne verificere, at en overførsel er sket, og det har vi brug for at kunne gøre billigst og hurtigst og smartest. Mm. Og der kigger man så ud i blockchain-verdenen, for det gør man decentraliseret, ligesom Visa gør for eksempel. Men så er det op til dig at have din sikkerhed i orden. Og i Visas tilfælde, jeg var hen og besøgte dem i San Francisco, de har NSA Security, deres luftrum og ground er beskyttet af myndighederne, og det ene og det andet, som man netop ikke går ind og ændrer hos noget hos Visa. Ja. Det er fordi, de har central point of failure. Det ønsker vi ikke at have. Vi ønsker ikke at have et sted, man kan angribe. Hvis vi har alle danskernes kronebetalinger i vores system, så er der et enormt incitament for alle mulige nationer at gå til angreb. Det skal de bare ikke kunne. Og det kan man ikke, hvis man bygger det på verdens kraftigste supercomputer, som er blockchains. Nu er det helt store tema i global erhvervsliv, det er jo det her digitalisering, men den allerstørste barriere for det er nemlig den her cybersecurity, altså sikkerhed. Ja. Det er det, man er nervøs for. Mm. Er det blockchain kan levere? Det er sikkerhed? Ja, og det vil en ting er, at det vil kunne levere sikkerhed, men en anden ting er, at det vil kunne levere det hedder interoperability. Det vil sige, at systemerne kan snakke sammen. I Danmark har vi MobilePay, og i Afrika har man M-Pesa. Det er begge to digitale penge, men man kan ikke sende en krone til Afrika, eller modtage penge fra Afrika til MobilePay. Det er fordi, det ene system er bygget på nets, og det andet system er bygget på en teleoperatørs infrastruktur. Og de underliggende systemer taler ikke sammen. Man kan kode dem til at tale sammen, man kan bygge det til at tale sammen, men det kræver så, at begge parter er involveret i processen. I blockchain-verdenen, hvis man nu bygger noget på Bitcoin-blockchainen eller Ethereum-blockchainen, så er der ikke nogen, der ejer den underliggende infrastruktur. Der er hverken en teleoperatør eller en PSP som Nets. Så underliggende, det system, du bruger, er et program. Og det program er ikke ejet af nogen. Ergo kan begge parter stole på det, uden at være bange for, at den anden part vil gøre noget, de ikke må. Ja, men hvem skal man så hænge op på det, hvis det går galt? Det går ikke galt. Lars Fensen, du trækker lige hvad. Vi skal nok komme frem til business på casen, hvem jeres kunde er. Jeg skal lige høre en gang. Nu er det jo, det var sidste år, at I vandt årets pris for årets startup under Copenhagen Fintech Week. Arise, som nu er du så medstifter. Hvem er din partner i den her virksomhed? Jeg stifter virksomheden sammen med Carl Jenster, som er super skarp inden for salg og marketing, og jeg kender ham tilbage fra min skole. Men vi fandt ret hurtigt ud af, at vi har dækket krypto-erfaringen, vi har dækket sales and marketing-erfaringen, men vi mangler noget erfaring, som sikkert er i det her rum. Vi mangler den traditionelle banksektor. Det gør vi. Og så vi fandt vores tredje co-founder, Morten Nielsen, som kommer fra en baggrund fra den traditionelle verden. Har arbejdet i JP Morgan og UBS og over hele verden, og har arbejdet med mange store finansielle aktiviteter. Han er the missing link til vores digitale e-money-virksomhed. Men er det det, der sker lige nu, Jack Nicogosian, at den traditionelle finanssektor finder sammen med startup-miljøet, ja, og finder løsninger sammen? Det ser vi helt klart. Vi har været i en del måneder på Copenhagen Fintech Lab. Mm. Og i den sammenhæng, og også ved at være i InnoFounder-programmet med Innovationsfonden, der er vi også en af InnoFoundersne. Vi har mødt rigtig mange corporates. Vi har mødt rigtig mange delegationer og banker og centralbanker og rigtig mange magtfulde og stærke spillere. Og det er meget tydeligt, hvad selv de største går og tænker på, det er samarbejde. De er nødt til at samarbejde med fintech som os, fordi vi er agile, og vi er hurtige, og vi er sultne. Vi smutter ikke fra arbejde 16.30. Vi bliver ved. Så vi bevæger os bare det hurtigere, end de nogensinde ville kunne. Men på samtidig med det, så har de, the establishment, de har erfaring, de har viden, de har troværdigheden, de har know-how, de har skaleringsmulighederne, for at fintechs kan komme i gang. Mm. Det er det, vi ser med Lunarway, med Nykredit. Det er det, vi ser med Revolut, der arbejder med en korrespondentbank. Lunarway, den første, det er en bank, som du må lige hjælpe mig her. Det er en af de der neobanker, hvor det er en digital bank. Det er 4 år siden, vi havde dem i studiet, nemlig. Lunarway tilbyder, det er en dansk løsning, hvor du kan få basically en app. Downloader du, så har du en bank. Den er klistret oven på en traditionel bank. Ja, men der har de så en bankpartner i baggrunden. Ja. Og det er det, vi ser meget samarbejde mellem fintechs og også fintechs, som for eksempel laver KYC-moduler, det er Know Your Customer, eller bruger kunstig intelligens til at scanne et pas, for eksempel. Mm. Danske Bank skal da ikke gå ind og opfinde deres eget scannemodul, når IBM har lavet det på Watson for 4 år siden. Og på samme måde, så ser man samarbejde både på kryds og tværs af industrier, som IBM og Danske Bank, men helt klart også nu fintechs, som opfinder nogle nye, smartere ting meget hurtigt. Hvor har vi nu overværet jer en dialog mellem verdens 2 ældste centralbanker, nemlig den svenske Rigsbank og så Bank of England i Davos, hvor at Rigsbanken, de jo siger, altså vi arbejder, vi har et projekt i gang omkring e-kroner, og 2030, der er Sverige cashless. Hvor den danske nationalbank hænger i det game? Både Danmark og Sverige er næsten allerede cashless i dag. Spørgsmålet er bare, hvordan det bliver gjort. I Danmark så er vi stort set cashless, fordi vi har bankpenge, der er digitale, og så har vi MobilePay, der kan flytte rundt på vores digitale bankpenge. Så det er allerede cashless. Men i Danmark har man bare sagt, at det skal ikke være sådan, at centralbanken udsteder den digitale mønt direkte. Hvor i Sverige siger man, jo, det kunne måske godt være. Og i Danmark, der siger man, nej, sådan skal det ikke være, fordi det vil fuldstændig underminere det traditionelle bankverden. Alle virksomheder, som har noget overskydende likviditet, vil skyde deres penge ind i e-kroner i stedet for det, så er de i sikkerhed jo. Så sker der ikke det, der skete for 10 år siden, da bankerne gik konkurs, hvor virksomheder de mistede en masse penge. Alle ville placere deres penge direkte i centralbanken og have government risk, basically. Så derefter så vil alle bankerne forsvinde. Vores fractional reserve systemer, hvor en fraktion af penge bliver holdt og udlån og alt det der, som I ved meget mere om, det vil kollapse fuldstændig. Så det bliver sindssygt spændende at se, hvad svenskerne gør. Der er masser af rapporter på det her, så det er ikke noget, jeg står og opfinder. Centralbanken i Danmark har lavet en fantastisk rapport, hvor de forklarer alt det her meget bedre, end jeg selv kan. Men snakken har også været lidt, da vi startede, da krypto kom og blockchain, så var det sådan lidt, okay, er bankerne døde nu? Skal vi have et helt nyt finansielt system på dig, Jack? Der lyder det som om, at nej, vi finder hinanden, og så flytter vi os til et nyt niveau. Ja, der er mange anarkistiske kryptoprojekter derude, som prøver at revolutionere selve møntningsprocessen. Hvordan bliver penge skabt? Det ønsker vi ikke. Vi ønsker at flytte rundt på, hvad der allerede bliver skabt af andre, på en smartere måde. Vi ønsker ikke at være dem, der opfinder værdi, ligesom Bitcoin for eksempel. Bitcoin er ikke backet op af noget rigtigt, men vi ønsker bare at flytte rundt på traditionelle kroner, dollar, euro, dram, pesos, yen og hvad der ellers bliver flyttet rundt. Digitale IOUs ønsker vi at flytte rundt på en smartere måde, end det i dag bliver gjort i lukket. Jeg vil lige sige, IOU betyder, at jeg skylder dig, men hvad er det? En gældsbrev, eller hvad er det? Når du smider 100 kroner ind på din danske bankkonto, og du sætter 100 kroner på din konto, så har du basically en IOU på 100 kroner, ikke også? Ja, ja. Og på samme måde, så vil du se 100 kroner i vores økosystem, i din virksomhedskonto, i din bruger-app, i hvad end white-label-løsning vi end måtte integrere med, så ser du 100 kroner, jamen så ved du, du ejer 100 kroner. Forskellen er blot, at de her 100 kroner findes en til en. Mm. Men kan jeg så også, nu vil jeg lige prøve lige at gå ind i den rigtige verden her. Hvis nu min nabo kommer og siger, at jeg skal låne 100.000 af dig, Svendsen, ikke? Mm. Så siger jeg, jamen det kan du godt gøre, i stedet for at gå ned i sparebøsen, og så bliver vi enige om en eller anden rente. Kan jeg så lave, via på den måde, ligesom, han, det er jo virkelig en gældsbrev, ikke? Han skylder mig 100 kilo. Nu står det der, så kan du ikke løbe fra det, gamle dreng, hvis du jeg elsker dit mindset, og det er præcis spørger, det. Virker det? Kan jeg godt drive min egen bank på den måde? Hele formålet med det her er at gøre penge programmerbare. Ja. Og når vi først har gjort penge programmerbare, vil vi se use cases. Vi vil se, at Coop, vi vil lave nogle muligheder for at finansiere den næste superbrus i lokalsamfundet. Vi vil ja, se, det er crowdfunding, nu taler om. Ja, altså, man samler penge sammen, så kommer jeg med noget. Vi vil se mig bruge det til at lave programmerbare penge, så jeg kan lave en fælles feriekonto med drengene, som først kan blive låst op den 1.1.2020. Så siger systemet, at de her penge kan altså ikke blive frigivet før den 1.1.2020. Og så har vi, det er en escrow for eksempel. Samtidig med det, vi vil have nogen, der bygger det ene og det andet og det tredje. Så rent teknologisk, ja, ønsker du at bygge noget a la det her, så vil du have teknologisk værktøjerne til at gøre det. Om det er lovligt, om du må, det skal jeg ikke kunne sige. Om du må lave din egen... Det må jeg. Jamen, det er jo ikke forbudt. Det, der er forbudt med alt det der, det er jo, at jeg har jo ikke lov til at sætte et skilt op i vinduet, der siger, jeg modtager penge, det hedder en bank. Ja. Og jeg må heller ikke, du må sådan set godt reklamere for, at du låner penge ud. Det gør de jo alle sammen. Altså, vi kommer ikke til at låne. Det er jo rockerlån og alt muligt. Det kan man da sagtens få lov til. For at give dig en idé om, hvordan det kommer til at føle, så kommer du til at have en e-money-app, en slags PayPal eller MobilePay, eller en eller anden payment-applikation, som er modulær. Det vil sige, at du kan installere funktionalitet fra tredjepart. Så ønsker du at låne 10.000 kroner, for eksempel, så kan du for eksempel aktivere Nordea-modulet og søge en kassekredit igennem Nordea. Men du kan også aktivere Lendino-modulet og lave noget crowdfunding-lån, eller en tredje, eller fjerde, eller femte. Fordi ved at gøre pengene programmerbare, så vil vi åbne op for, at andre ting kan blive bygget ovenpå og integreret. Og hele vores forretning... Markedet bliver mere gennemsigtigt, så. Markedet bliver meget mere gennemsigtigt, men meget mere... Et konkret eksempel vil være, at med MobilePay kan jeg ikke sende en krone til Kenya til M-Pesa, fordi der er alt for mange mellemmænd, og det tager cirka en uge eller to, før det kommer frem. Vi har været i en dialog med M-Pesa om, hvordan det kunne se ud med instant deposits af, for at kalde e-kroner eller Arise Digital Cash, i deres økosystem. Det kunne virke på cirka et sekund, fordi de skal ikke vente på, at pengene lander, fordi pengene flytter sig ikke. Vi bruger blockchain til at flytte ejerskab over penge, som vi holder stille. Så vi laver programmerbare digitale penge, som andre nok skal bygge fantastiske løsninger ovenpå. Både payment providers og teleoperatører og internetudbydere. Har Arise produktet ude nu, og hvem bruger den? Hvem bruger jeres produkt? Arise har været i gang i lidt over et år, halvandet år, tror jeg nu. Hvor langt størstedelen af tiden gik på at finde ud af, hvad er det egentlig, vi bygger. Og så rejse penge til at bygge det, vi ønsker at bygge. Og nu det sidste stykke tid har gået på produktion og skalering. Vi har først lige nu færdiggjort vores første finansieringsrunde, og nu kommer den næste etape til at gå på reelle integrationer. Så vi er der, hvor vi er i vores testnet lige nu. Den første digitale mønt har flyttet sig i et lukket system, og vi er i gang med at teste vores systemer på den måde. Og vores MVP, vores første version af vores applikation, bliver testet med danske beta-tester, fordi vi har et stort community med, jeg tror, 14.000 krypto-entusiaster, og med dem kommer vi til at teste vores systemer over de næste halve års tid, for så at lave en lancering om cirka et års tid. Dog kommer det ikke til at være en løsning, som bliver lanceret til Danmark. Det bliver en løsning fra Danmark. Vi laver en løsning, som kan virke globalt set fra dag et, og så bringer vi alle de danske værdier, som man bør have med i en finansiel virksomhed med os. Steder som i ASEAN-området, hvor vi fokuserer nu i Filippinerne. Ting som GDPR og retten til at blive glemt og persondataloven og alle de der ting, det er overhovedet ikke på, det er engang på agendaen. Vi mener, at ved at gøre det herfra, så kan vi tage nogle af de der lidt blødere værdier med i en finansiel virksomhed, frem for at vi skal ende med at bruge noget, som hele verden skal bruge Alipay for eksempel. Det mener vi ikke er den rigtige ret. I har jo hentet de her 10 millioner via en ICO, som jo man kan svare til aktiemarkedets børsnotering. Hvem er det, der har skudt de penge i jer, Jack? Det er hardcore kryptoentusiaster, som virkelig har været inde og finde ud af, hvem er I og hvad laver I. Og nogen, der, altså, det er ligesom angel investorer, der går ind, og så kigger de på teamet og virkelig laver deres due diligence. Så er det her fru Jensen. Det er alt muligt folk, der synes, at det her det er totalt fedt. De vil gerne være med. De aner ikke, hvad det er for noget. Og så er der den sidste gruppe mennesker, som mange kryptoprojekter ikke har. Det er de traditionelle investorer. Vi har gjort rigtig meget ved at uddanne og fortælle den traditionelle verden om ICO-spacet. Og Keystones-netværket har blandt andet været rigtig gode. Og jeg tror, det er 5-6... Keystones er et opstartsnetværk. Vi har rejst en masse penge igennem dem, og det er traditionelle lommer, traditionelle angels, som er teknologi-entusiaster, men ved ikke rigtig noget nødvendigvis om blockchain-verdenen. Den her ICO-model, der har været enormt meget kritik af den jo også, fordi man kan sige, du køber noget, du ikke ved, hvad er. Og det har selvfølgelig ens eget ansvar som investor, men jeg hører også, at den model, den er død om et år eller to. Er det en vej, I sådan vil fortsætte ud af, når nu I skal videre frem i verden? ICO-modellen, jeg vil ikke sige, at den er død, men den er blevet reformeret. Så man kan ikke, der er ikke så mange løse penge mere, hvor man bare kan... Laver man et white paper sammen med 5 venner, og så synes hele verden, det lyder sindssygt fedt, og så rejser man lige $2 millioner på det. Den tid er forbi. Simpelthen fordi folk, der er i kryptospacet, har tabt så mange penge, så de er meget mere forsigtige. Men kigger man på, hvor mange penge, der er blevet rejst de sidste års tid, så er det stadig væsentligt. Der er rigtig mange penge, der bliver rejst på den her måde. Det bliver bare gjort af virksomheder, som laver deres due diligence. De sørger for at have det hele i orden. Og der er ikke nogen skum, der er ikke så mange skumle projekter mere, for at sige det sådan, hvor det virker lidt. Ja, okay, så du holder til i Gibraltar, og så sidder du derover, du har ikke noget udviklerteam, men dit advisory board står der, at du har ham og ham. Det er ikke helt rigtigt, vel? Mm. Men det så vi i 2017. Men den tid er forbi, og virksomheder som os rejser stadig penge. Virksomheder, som følger reglerne. I var jo friske nok til at melde ud, at I 2020, der ville have en omsætning på 100 millioner og 200 personer ansat. Hvordan skal det foregå? Vi har en rigtig interessant forretningsplan, og udover at tjene på spreadet under FX, eller tjene på, at når virksomheder ønsker at bruge vores programmerbare penge til white label løsninger, så kommer der også til at være noget, en cost involveret. Det vi ikke tjener på, det er transaktionsgebyr. Så vi tjener ikke på, om du overfører 1 krone eller 1000 kroner. Vi tjener ikke på størrelsen af din overførsel. Vi tjener på, når de rent faktisk bliver brugt. Men kerneproduktet, siger vi, når vi digitaliserer penge for folk og placerer dem i centralbanken, så tjener vi den rente, som de ellers ikke ville have fået. Og i Danmark er det ikke særlig væsentligt, men det er det i høj grad i Filippinerne og i Sydafrika og mange andre steder, vi kigger på. Så vi giver de her mennesker, som er over halvdelen af verdensbefolkningen, har ikke adgang til en bankkonto. De bruger kontanter i dag. Og de kontanter er ikke sikre. Der er truck heists, der er tyverier, der er angreb. Der er en masse forfærdelige Indian. Ting. Indien er et helt konkret eksempel i vores tilfælde, hvor vi kigger. Jeg kan ikke afsløre så meget lige nu, men vi har nogle interessante aktiviteter i Indien. Når vi digitaliserer de her penge for folk og giver dem adgang til en digital og sikker version, der ikke kan forsvinde, ikke kan blive taget fra dem, hverken af naboen eller af os selv eller deres regering, det er deres, og lad dem flytte de her penge rundt på en global platform, så gør det, at en knægt i Indien, han kan tage imod $5 betalingen for at lave et logo på en iPad. Det vil gøre, at en eller anden kunne skrive et digt og sælge intellectual property for det her slogan til et eller andet startup, der har brug for et fedt slogan. De kan være med i den her verden, hvilket de ikke kan i dag, fordi de kun håndterer kontanter. Jeg tænker mig at høre dig, Jack Nikogosian, hvad Arise kommer til at betyde for min Pernille Enggaards hverdag her i løbet af de kommende år. Men inden da, så når jeg sådan er rundt på blockchain-scenen og de mange ting, der foregår, så det, jeg hører allermest, det er lovgivning. Altså, hvor har vi politikerne henne i det her? De halser så lidt efter, eller også er de på forkant? Det er jo sådan, hvordan man ser på det. Men kan det her ikke, siger som et lidt spørgsmål, stikke en stor, fed kæp i hjulet på jer? Så længe man følger reglerne, så er man faktisk på den sikre side. Og i Danmark så er det ret simpelt. Vi skal operere under en europæisk e-money-licens for at kunne varetage folks penge og holde dem på den måde. Og om vi bruger en traditionel database, eller om vi bruger blockchains til at flytte penge rundt, der er ikke nogen, der skal komme ind og fortælle, hvilken teknologi vi bruger eller vi ikke bruger. Så længe at det produkt, vi giver til folket, er reguleret og lovligt, så er der ikke noget galt. Var vi inde og kigge på selve møntningen, kan vi revolutionere det? Opfandt vi Bitcoin 2.0? Så jo, så kunne der godt være nogle ting. Så kunne det godt være, at centralbankerne kunne gå ind og sige, hov, jamen det er os, der skaber penge. I må da ikke bare skabe værdi på den måde. Det er også prøvet før, og det må man ikke. Det gør vi ikke. Vi er vi er tættere på Western Union, hvis jeg skulle sige det sådan. Vi er en flyttemand. Vi flytter penge på en smartere måde. Og så længe vi følger reglerne for de penge, vi flytter, så er alt fint. I er også en tillidsbutik, kan man sige. Ja, men vores tillid er ikke vist på, hvor store vores muskler er, eller hvor flot vores bygning er, ligesom i gamle dage. Vores tillid er vist på, at de parter, der er i vores netværk, forbundet af transparente løsninger, stoler du på. Så selve rørene er transparente, the pipes. Det er blockchains, det kan du se. Hvor mange penge er udstedt, hvor mange burde der være udstedt. Alle de der compliance og auditeringschecks kan blive automatiseret. Mm. Plus så kommer vi til at arbejde med PwC, som laver auditing checks på os. Vi har globale samarbejdspartnere i law firms, altså store advokathuse, der hjælper med alt det kontraktuelle. Og vi bygger noget, hvor til sidst vil du kunne fjerne Arise fra algoritmen, og stadig vil motorrummet køre ud, køre rundt, fordi dividendebetalingen sker automatisk med dem, der har investeret vores token. Den token, den kører motorrummet, hvad gebyrene bliver betalt for i den token, og Og til aller sidst, så kan du bare fjerne Rise, så kører motorrummet sig selv baseret på automatiserede systemer, samt trusted parties, som... Så du behøver ikke stole på Arise. Du stoler på netværket Arise. Om det er meget interessant, det er simpelthen en trust business nu, Airbnb, de kalder sig jo ikke en hoteludlejning eller andet. Ja. De er simpelthen, de kan jo få folk til at byde indkomst for i vores hjem, og så kan vi sove på en fremmeds sofa. De kalder det en trust business. Mm. Så det er sådan en helt andre kategorier, man skal hæfte på. Lars Svendsen, du har stået og trukket vejret nede i maven rigtig længe. Ja, da du fik at vide, vi fik Jack Nicogosian i studiet, sagde, nå, skal vi have en tryllemand eller en tryllekunstner indenfor? Ja. Har du skiftet definition her i løbet af de sidste 20 minutter? Nej, jeg vil sige på den måde, at jeg synes, der er to ting, der er sjovt. Det ene er, at og man skal jo også være underholdende, fordi hvis du sidder derude og er over 50 år og ikke har haft mange engelsk timer i skolen, så vil du jo, og finansielt engelsk, så vil du jo synes, at det er sort humor, fordi du forstår ikke en skid af, hvad der bliver sagt. Og hvad hedder det? Fordi vi jeg skal bare være med til at sige blokkæde. Det er det danske udtryk, ikke også? Det er godt blokkæde for. Vi har faktisk haft folk, der har klaget over, at vi taler for meget bare almindelig finansengelsk, og du kan alle ordene, det kan jeg jo høre. Ja. Jamen, jeg vil bare sige, jeg er stadigvæk lidt i tvivl om, for ikke at sige meget i tvivl om, hvad egentlig du laver. Det må jeg indrømme. Nu har vi hørt på det der, og det kan være min fejl, at den ikke kører nok rundt op. Jeg har ikke forstået, hvad du laver. Du sidder bare og siger, at du sætter alle mulige andre sammen, og så bliver der et mirakel ud af det. Men er du en ny centralbank? Har du pengene? Eller hvad er det for noget? Kan jeg komme og aflevere en million til dig? Hvad sker der? Kunne det ikke være fedt, hvis MobilePay virkede i hele verden? Jo, sikkert. Jo. Jeg har ikke MobilePay, så jeg er ligeglad. Men basically, kunne det ikke være fedt, hvis man kunne sende en krone til den anden side af den her planet, og modtage 50 øre fra den anden side af den her planet. Især hvis de bruger kroner derovre, fordi det giver jo ikke nogen mening at få en krone. Folk kommer ikke til at bruge kroner derovre. Folk kommer til at have en digital version af deres egen mønt. Men den her digitale version af mønt A og version af mønt B kommer til at eksistere på en lignende eller samme platform, hvor en digital krone eksisterer hos Nets og Danske Bank, og en digital valuta i Kenya eksisterer hos en teleoperatør. Så de her digitale mønter, de her digitale valutaer, de kan ikke handle sammen uden mellemmænd som alle mulige andre. Det vi ønsker, det er at skabe en digital platform, hvor de her valutaer kan eksistere på, og snakke samme sprog, snakke med hinanden, blive vekslet mod hinanden. Og det er det, du gør? Ja, vi vil gerne optimere den underliggende infrastruktur, som andre PSP'er og betalingsløsninger og internet... PSP, hvad er det? Payment Service Provider, Nets og sådan nogen. Mm. At sådan nogen som dem, traditionelle finansielle virksomheder, skal kunne bygge... Ja. Produkter til deres egne kunder, baseret på vores løsninger. Hvis MobilePay er smart om 5 år, så bruger de vores e-kroner til inden for deres økosystemer, i stedet for Kort eller Swift, eller hvad de nu bruger i dag. Så på den måde er vi den underliggende arkitektur, som andre finansielle virksomheder vil kunne bygge ovenpå. Men du er ikke kun en arkitektur, du er også en driftsenhed, ikke? Jo. Altså, du leverer ikke bare for de andre at være arkitektur, det er at være software-selskab, aflevere program, nu kører I, og så holder vi det, kommer vi, det skal lige justeres. Det er så, altså, det er nærmere en åben arkitektur, som andre kan bygge ovenpå. Hvis Tivoli ønsker at lave en eller anden programmerbar forlystelse, hvor du kan vinde en krone, hvis du får skyder rigtigt eller et eller andet, den skal jeg ikke bygge til Tivoli. Vi ønsker at bygge det motorrum, den arkitektur, der gør, at Tivoli selv kan bygge det her, og så lave en Tivoli-skyd-app. Men du ved ikke, hvordan det virker. Du ved bare, at nu kan du tjene en krone, som du ikke kunne før, fordi for at overføre en krone før, skulle du betale 3 kroner i gebyr, eller sådan noget. Så i virkeligheden er du, alt efter, når man ser på det, enten i net, internationalt format, på en ny computerbasis. Er det du er? Det kan man sige. Det kan man sige. Nets er en finansiel virksomhed, som har en række apps. De har dankortet, de har betalingsservice, de har... Så på den måde kan man sige, at vi er en finansiel virksomhed, a la Nets, men som kan operere globalt, på grund af, at vi ikke er bundet til kortnetværker, til traditionelle netværker, men vi bygger på nogle andre netværker. Vi bygger på nogle blockchains. Fordi jeg mener, altså Nets, det er jo et driftssystem, ikke? Ja. For det der. Nets får jo ikke mine penge. De har dem hængende et stykke tid, indtil de bliver betalt fra den ene hånd til den anden og sådan noget, men de er jo stadigvæk i bank, er jo sådan set i en bank, ikke? Og det, du får heller ikke folks penge, vel? Vi får folks penge bliver indbetalt til vores korrespondentbanker, valideret af vores auditeringsfirmaer, jeg skal ikke sige auditing firms. Når pengene er valideret, at de er kommet ind, så udsteder vi en digital version af den her mønt, der er blevet indbetalt, men de penge, vi har fået indbetalt, placerer vi langt størstedelen af i centralbankerne. Men så står det på din konto? Nej, i dit navn. Fordi kontraktuelt, bliver det udstilt til personen, der har indbetalt dem. Og vi kan ikke gå hen og tage dem uden godkendelse fra PwC for eksempel. Så det er multisignature konti, hvor der skal to nøgler ud af tre skal drejes, for man kan gøre noget. Og Arise kan ikke gå ind og tage dine penge, selvom at de er udstilt igennem. Men de er på din balance. Forsvinder? Nej, de er... Det må de jo være. Når du skal lave dit regnskab, skal de stå på din balance. Ellers så får du ikke andre revisoren til at skrive under. Jo, men det er bare en bankkonto hos Arise. Pointen er, at det er jo det samme, man har i dag, hvor du i en bank kan jo have et depot, de penge, der er der, de tilhører mig, sådan, så hvis banken går nedenom og hjem, så står der, at det her tilhører Lars Svendsen og ikke Nordnet. Ikke? Ja. Altså, det er jo sådan set det, du gør. Men det lyder meget klogt. Ja. Jo, tak. Det lyder meget klogt. Jeg skal bare forstå, hvad det er. Og så handler det bare om, det handler ikke om at holde depotet i banken. For os så handler det om at handle dem det, det sted, der trykker dem i centralbankerne selv. Ja, ja. Får I lov til det? Får I adgang til centralbanken? Igennem korrespondent. Vi kommer til at have korrespondentbanker i hver valuta, samarbejdsbanker, hvor igennem de banker vil vi så lave vores køb. Vi kommer ikke til at have en banklicens til at starte med. Det er ikke uhørt, at det er noget, vi vil have i fremtiden, men overhovedet ikke noget, der på... Det vil jeg lige sige, fordi det er jo interessant, derfor vi havde for længe siden. Han kan godt lide mig. Det er meget skeptisk ud. Det interessante er jo, hvis du laver noget ny teknologi, så du, det er jo egentlig det, det handler om. Ja. Vi har jo for længe siden haft en mand, der var formand for den der forening, og sådan nogle DIGO-firmaer, eller hvad det hedder, der jo sagde, at det her enten overlever bankerne, eller også overlever vi. Kan du ikke huske det, han var her indgang? Det er rigtigt, men det var sådan den, hvor du siger, at bankerne dør, og så kommer det nye, og det vi hører nu, det er så, at I finder hinanden i en fælles enhed. Selvfølgelig dør bankerne ikke, let's be real guys. Men jeg har det også sådan... I hvert fald ikke de næste 5 år postvæsenet findes der stadig, selvom det er dårligt. Det er jo et spørgsmål om, hvor længe det gør det, kan man så sige. Ja, men alle folk skal sende en pakke på et tidspunkt, altså hvordan får vi ellers vores breve fra Kina? Ja. Men dybest set, Jack, jeg skal lige høre den gang. I er jo ligeglade, hvad det er, I flytter rundt med, så om det er traditionelle valutaer eller nye tivoli-penge, eller hvad det nu er. I er platformen, der gør, at det hele det kan flyde globalt. Ja. Jeg kan sende penge til nødhjælp i Afrika, eller hvor det nu er, jeg vil handle i Kina, eller så skal jeg ikke veksle først alle mulige andre ting. Vi lavede et sjovt projekt i Coinify en gang med Udenrigsministeriet, hvor vi kunne sende bitcoin til en solcelle. Så tankede man den ligesom et taltidskort, og hvis der var penge på kortet, så tændte solcellen, indtil den ligesom familien havde afdraget på den, så det var en form for global crowdfunding-løsning. Men i dag, så skulle jeg gå hen og tage danske kroner hen til hen til Western Union, sende dem til Afrika, så de kunne hæve dem fra Western Union, gå hen til en kiosk, købe mobile money med M-Pesa, for at betale til M-Pesa til solcellen, så den virksomhed kunne veksle det til dollar, så de kunne veksle det til kroner igen, for det var en dansk virksomhed, der lavede solcellerne. I det vi gjorde, det var, at vi overførte bitcoin direkte til solcellen. Var der penge på solcellen, så tændte den, så virkede solcellen, der kunne producere strøm. Men hvem har bitcoin? Min mor har da ikke nogen bitcoin. Vi vil gerne muliggøre, at hun kan sende en femmer til en solcelle. Vi vil gerne lave analog penge digitale, eller som vi siger, vi vil gerne gøre dumme penge kloge, så man kan gøre mere med dem. Mm. Må jeg så godt lige spørge, undskyld. Men, fordelen af det der skulle så være, det med sikkerheden, det ved jeg ikke rigtigt, men for folk i Afrika kan det godt være, jeg føler mig ikke specielt utryg i det danske banksystem. Men hvad er så prisen på overførsel af penge? Det skal det være billigere. Hvad er det billigere? Der er ikke nogen transaktionsgebyr på overførsler af nogen som helst størrelse. Vi tjener pengene på... Ja. Virksomheder, de skal betale for at abonnere månedligt eller årligt for at tage imod eller integrere med vores løsninger, men når de er integreret, så er der ikke nogen transaktionsgebyr. Så en virksomhed som Pandora kunne integrere med deres der, hvor de henter sølv fra i Indien, og så kunne de B2B handle indbyrdes uden transaktionsgebyr, og på den måde skalere i supply chain. Så det handler om for de virksomheder at aktivere og onboarde deres egen værdikæder. Ja. Så til sidst så vil det give mening for en virksomhed at endda betale løn i det her format til deres ansatte. Men det er en B2B2C-model, så det er helt klart forretning. Så business to business to client, hvis I ikke ved, du er som børn fra. Men fordi det interessante er jo så, hvis nu jeg har jo for eksempel mødt folk, som gerne vil være gode ved kaffebønder i Nicaragua, så går de ind og køber det i en eller anden butik, vi har herhjemme, så et eller andet, der hedder sådan noget der, med sådan noget med alt det der øko, ikke? Mm. Fair trade. Ja. Og hvad hedder det? Sådan en pose kaffe, den koster jo, jeg ved ikke, hvor mange gange ekstra. Nå, men pointen er, hvis du kan sælge direkte, så kan du jo sende det til bunden nede i Nicaragua. Mit første køb med bitcoin var... Og så kan han sende en pakke, og så spreder vi moms helt skidt over. Mit første køb for bitcoin var, der købte jeg te fra Kina. Der var en bundemand, som solgte te og gav det til min søster i julegave. Så der var det mig og bundemanden, der handlede. Ja. Men hvis jeg gik ned og købte den samme te i Bilka, Jamen, så er der Bilka, der har importeret den fra en eller anden, der har importeret den fra en eller anden, der har fragtet den fra en eller anden, og så til sidst så får bundemanden en øre. På den her måde, så vil vi integrere langt størstedelen af verden ind i et digitalt. Og i dag så vil, kan man godt sige, hvorfor åbner de ikke bare en bankkonto? Det kan de ikke. En bundemand i Filippinerne med $100 til sit navn får ikke en bankkonto, som er primært kinesiske banker i Filippinerne. Mm. Han vil her kunne hente en app, tilføje en wallet, som vi kalder det, sin dollar wallet. Så vil han have en virtuel dollarpengepunkt. Ja. Tilføjer han euro, vil han have en virtuel europengepunkt, og så videre. Vi har kun 5 minutter tilbage, Lars, så derfor verden står her. Jamen, det er, vi fortsætter bare, når vi er færdige her. Vi kører en version 2 her, om ikke så længe. Sten Poulsen spørger nu, altså det der også sker lidt, når du gør det her, det er, at du giver pengeflådet frit. Det vil sige, vi har nogle nationalbanker, der pludselig ikke kan styre vores balancer. Hvordan ser du det på den problematik, hvis vi kalder det sådan? Nationalbanken producerer stadig penge. Vi ændrer ikke på møntningen overhovedet. Nationalbanken kommer til at styre, hvad de styrer den dag i dag. Nationalbanken prøver også at digitalisere sig med Kronos 2, og det ser vi, at hver 5. år, så kommer de med en eller anden lille softwareopdatering. Og det er fint. Jeg synes, at Nationalbanken skal forblive en langsom og forsigtig institution, og Nationalbanken skal være dem, der har mandatet til at trykke penge lige nu. Mm. Sådan synes jeg, at det skal forblive lige nu. Og det ændrer vi overhovedet ikke på. Og Danske Nationalbank har også, som du var inde på, indledningsvis ligesom sagt, at det her skal ikke komme for os. Det skal komme, hvad kalder du, bottoms up. Altså fra jer, digitale iværksætter. Det er nede fra op. Tak, Lav. Jeg tror heller ikke, at hvis man forklarer det til danskerne, at hvad det vil betyde, at det kommer op fra ned, så tror jeg ikke, de ønsker det. Vi ønsker vi muligheden for et fuldstændig Big Brother overvåget samfund med programmerbare SU og boligstøtte, der kun går til boligen, og lokationsbaseret skat, hvor det simpelthen bare er dyrt at bo i distrikt A frem for distrikt B, og det ønsker vi ikke. Vi har en overvågningsmisbrug af data tema hængende til næste runde, Jack Nicogosian. Det kan vi også snakke meget om. Vi kan lige nå et hurtigt, det er Chris, der spørger her. Hvad er forskellen på jer, Jack og Ripple og deres XRP? Det er igen, hvor vi er noget teknologi. Ja. Hvorfor bruge det her, når vi har noget, der allerede fungerer? Ripple XRP er ret så interessant, og det er en hurtig blockchain, som fungerer som en transaktionsblokkæde. Så meningen med den er, at du smider en værdi ind, så bliver den værdi overført i Ripple, i XRP, og i den anden ende, så kan en person hive en anden værdi ud. Ripple, som også er en kryptovaluta. Ja, så for eksempel så kan jeg teoretisk set smide kroner ind, og en anden person kan hive noget andet ud i den anden ende. Godt. Det vi bygger, den primære forskel er, at i vores kan du holde. Vores behøver du ikke at hive ud i noget andet. Så du behøver ikke smide kroner ind for at hive dollar ud. Du kan beholde det i kroner og beholde det i dollar. Så fundamentalt set, så behøver du ikke at hive pengene ud igen. Du kan holde det. Stille. De kan lægge stille i centralbankerne. Ja. Godt. Der var en til nørderne, der er meget inde i det her. Jack Nicogosian, tusind tak, fordi du var med os i dag. Det bliver ikke sidste gang. Det kan jeg også se på Lav. Der var varme følelser lige pludselig. Jeg runder den lige. Hvis jeg kan se, der er en masse spørgsmål, det er stadig mig, der styrer det herovre, omkring, hvordan investerer jeg i det her? Og du er jo så ikke børsnoteret, men til jer, der gerne vil vide meget mere om Arise, så er det A-R-Y-Z-E. Tak, der kan man gå ind. Vi er meget aktive på Facebook og de sociale communities, så bare smid derind og sig hej. Vi er meget venlige. Og jeg har altså lige gennemført en ICO og hentet 10 millioner på den front. Og vi har en interessant runde omkring april, hvor vi skal hente et 3-cifret millionbeløb, så der er rig mulighed for enhver at være med. Det bliver på en lidt anden måde end det nuværende private salg, bliver for nogle lidt andre lommer, men lad os tage den ind på gruppen. Men må jeg så godt lige sige en ting her, det er, at hvis du regner med 100 millioner i omsætning og 200 ansatte i 2020, det er altså 500.000 per person, så giver du jo underskud. Det kan jo ikke lade sig gøre. Har I tænkt jer om? De penge, vores 100 millioner i omsætning og 200 ansatte, det fik jeg at vide før. Hvad er det, ikke går efter? Det kan sove, der er underskud. vi siger ikke, at vi kommer til at være 200 ansatte siddende på Købmagergade. Vi siger, at vi kommer til at have 200 mennesker tilknyttet Arise. Så jeg vil sige, skud på hoften bliver, at vi nok bliver omkring de 70 siddende i København. Et udviklerteam på 20-30, der sidder i udlandet, og så har vi et extended team af resten af ambassadører, af skole, af folk, der er involveret på uddannelsessteder osv. Så på den måde, det skulle kunne give profit. Det kommer det i høj grad til. Er I profitable i 2020? Det er vi. Okay. Jack Nicogosian for Arise. Ja, uden penge går tusind tak. Nej, stadigvæk ikke. Tusind tak for dit besøg. Tak for invitationen. Det vender vi mod aktiemarkedet. Vi var selvfølgelig lige, det var blockchain og krypto, vi røg i. Men vi Jeg skal lige have det sidste med fra markedet. Det er jo den her stærke regnskabsdag. Det er Apple, der melder ud i aften. Og i morgen, der skal vi så sige hej til NNIT, Volvo, blandt andre Novartis. Er det også i morgen? Det tror jeg. Ja. Ja. Drøbende i dag kommer der også... er det Pfizer, vi skal holde øje med der? Det kan jeg ikke huske. Jeg kaster en masse ting i hovedet på dig, Hans Svendsen. Jeg mange ting. Ja. Nej, men SAP er kommet i Tyskland. Han er jo stor software. Og han falder faktisk... Faktisk noget af det eneste, vi har i Europa. Ja, en 3% i dag. Så, men ja, der er... Og så har vi Norwegian, han falder nu... hvad står det? 13%. Så det falder lidt ro over det. Men ellers så har vi et dansk aktiemarked, et lille plus denne morgen, kan jeg se. Og så er det altså noget Brexit-afstemning, vi venter på i morgen. Det er nogle handelssamtaler af USA, Kina også i morgen. Og så er det altså regnskab med løb ryg til. Vi er her og tager dig hånden igen i morgen. Tak fordi du var med i dag.